Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Jesteśmy w organizmie. Szerzej, szerzej ramiona. Ale szerzej się nie da. Oj, tam wszystko się da. Skoro kredyt hipoteczny może być tani, to ramiona mogą być szeroko. No tak, w nowym mieszkaniu będą mieć więcej miejsca. Taką ofertę przyjmiesz z otwartymi ramionami. Zapraszamy na dni otwarte kredytów hipotecznych od poniedziałku do piątku, między 2 a 20 lutego. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 31 stycznia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Tomasz Ławnicki. Trudne warunki jazdy na południu kraju. Koło Bielska-Białej bus wpadł w poślizg. Rannych jest 11 osób. Chevron rezygnuje z poszukiwań gazu łupkowego w Polsce. Amerykański koncern to kolejna firma, która porzuca te inwestycje. Długo ludowcom idzie wybieranie kandydata na prezydenta, ale decyzja dziś ma już zapaść. Poważny wypadek na drodze S1 Bielsko-Biała-Cieszyn. W Świętoszówce dechował rejsowy bus. 11 osób jest rannych, informuje w rozmowie z Trójką Elwira Jurasz z Bielskiej Komendy Policji. Kierowca busa najprawdopodobniej na śliskiej nawierzchni utracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu, pojazd dechował. Busem podróżowało około 20 osób, 11 osób jest rannych, z czego 5 ciężko rannych. Dwie osoby już przetransportowano do szpitali śmigłowcami. Trasa S1 w miejscu wypadku jest nieprzejezdna. Policja zorganizowała objazdy. Złe warunki drogowe są też w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam mokry śnieg sypie od wczesnych godzin porannych. Warunki na drogach krajowych są trudne, choć służby pracują od rana, informuje Beata Bielańska z Rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Śnieg pada, więc na pewno warunki są utrudnione, no i będą na pewno pretensje, że nic nie robimy, ale to z tego względu, że przyjeżdża solarka. Jest czarna, mokra i jest tak mocny śnieg, że po chwili jest biało. Cały czas pracujemy, jednostki są wysłane, drogi są przejezdne, temperatury są plusowe. Nie będzie szklanki, nie będzie gołoledzi, ale będzie piękny, puch śnieg i błoto pośniegowe w 100%. Po południu pojawią się przejaśnienia i opady śniegu mają zanikać. Gorzej w sąsiedniej Słowacji. Polska policja apeluje do kierowców ciężarówek, aby na razie zatrzymywali się na parkingach i czekali na poprawę pogody. W pobliżu Lewoczy czeski autobus wpadł w poślizg i rozbił się. Zginęły 2 osoby, ponad 20 jest rannych. Kolejna firma rezygnuje z poszukiwań gazu łupkowego w Polsce. Decyzję taką ogłosił właśnie amerykański koncern energetyczny Chevron. Jak podaje agencja Reutera, spółka wyjaśnia, że koszty tej inwestycji są zbyt duże, a perspektywy eksploatacji polskich złóż mało konkurencyjne. Wcześniej z poszukiwań gazu łupkowego w Polsce wycofały się ExxonMobil, Total i Marathon Oil. My do tego tematu będziemy wracać. Na razie oficjalnie ani słowa. Konwencja wyborcza PSL decyduje, kto będzie kandydatem ludowców w wyborach prezydenckich. Nieoficjalnie wiadomo, że Naczelny Komitet Wykonawczy Stronnictwa zdecydował, iż partia wystawi Adama Jarubasa, ale minister Marek Sawicki w rozmowie z Danutą Zaczek tej informacji nie chciał potwierdzić. Pyta pani o proroctwo. Czy jest taka możliwość, że konwencja nie zatwierdzi tej decyzji? Jest taka możliwość, że zatwierdzi i jest taka możliwość, że nie zatwierdzi. Nie wiem. Dyskusja wczoraj była bardzo pogłębiona, bardzo interesująca. Naczelny Komitet Wykonawczy przedstawił kandydata. Dzisiaj będzie ogłoszony. A jakie będą decyzje konwencji, to od konwencji zależy. To już mówił marszałek Mazowsza Adam Struzik, który wcześniej optował za poparciem przez PSL Bronisława Komorowskiego. Ludowcom wyjątkowo długo idzie wybieranie kandydata na prezydenta. Termin wyborów prezydenckich marszałek Sejmu ma ogłosić w środę. W grę wchodzą 3 niedziele maja. Teraz informacja sprzed chwili z Włoch. Włochy mają nowego prezydenta. Liczba głosów oddanych na Sergio Mattarella przekroczyła właśnie próg 505. Jest on więc na razie nieoficjalnie nowym prezydentem Włoch. Rosja nie wybiera się na żadną wojnę, tak zapewnił szef Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Aleksiej Puszkow. Odpowiadając na pytanie korespondenta Polskiego Radia w czasie programu w rosyjskiej telewizji, wyjaśniał, że to zachodni politycy, w tym polscy, straszą swoich obywateli konfliktem zbrojnym z Rosją. Puszkow zapewnił, że jego kraj nie ma w planach żadnej wojny ani z Ukrainą, ani globalnej. Zauważył ironicznie, że to raczej Zachód wybiera się na jakąś wojnę, wytykając przy tym polskim politykom snucie scenariuszy, w których Rosja jest agresorem. Podobne zdanie mają mieszkańcy Moskwy. Rosja nie lezie w bramy wojennego piekła, to niemożliwe. Nie wierzę, że cały świat sądzi, iż nasze władze chcą wojny. Nie wierzę, bo chociażby Chiny tak nie myślą. Przecież to jakiś absurd. Absurd.

zdecydowaliśmy się pokazać 4 nieme filmy, które zostały przez Filmotekę odrestaurowane i zdigitalizowane. Niektóre z tych filmów były przez długi czas w ogóle uważane za zaginione. Co ciekawe, tylko 5% niemych filmów przetrwało do czasów dzisiejszych. Większość niestety zostało utracone głównie w czasie II wojny światowej. Także to, co będziemy mieli okazję zobaczyć, to naprawdę są białe kruki, rarytasy polskiej kinematografii. Cała praca w ogóle nad rekonstrukcją tych filmów była imponująca, można powiedzieć. To jest bardzo precyzyjna, w zasadzie odbywająca się w laboratoryjnych warunkach praca. Każdy film, klatka po klatce, został po prostu odrestaurowany i oczyszczony. Mówi Michał Sobolewski. Pierwszym filmem będzie, to prawda, nie film polski, ale bardzo ważny dla polskiej kultury. Mania, historia pracownicy fabryki papierosów. Kolejnym będzie Rzecz Morza, w reżyserii Henryka Szaro. I później 2 filmy Ryszarda Ordyńskiego, Mogiła Nieznanego Żołnierza i pierwsza ekranizacja pana Tadeusza z 1928 roku. Już jutro obraz Mania, historia pracownicy fabryki papierosów z 1918 roku i z Polą Negri w roli głównej. A o kolejnych projekcjach dowiemy się na www.owoceiwarzywa.com i na Facebooka po ukośniku po prostu Owoce i Warzywa. Z Łodzi przeskakujemy do Wrocławia, do BWA Awangarda, a na miejscu przyjrzymy się pracom 16 artystów, głównie fotografów, a tytuł wystawy brzmi... Skóra. Zapraszajmy. Dzień dobry, witam serdecznie. Wystawa Skóra jest to głównie wystawa fotograficzna, ale nie tylko, bo mamy też i filmy, i obiekty. Tematem jest skóra, ale wychodzimy poza taką cielesność i taką sytuację, która się na pierwszy rzut oka czy ucha kojarzy. Raczej o zmysłowości, o cielesności też, ale o nadwrażliwości, o granicach. Chodzi nam o taką sytuację, że jest jakiś świat wewnętrzny, coś się w nas dzieje i czasami przerzucamy to na to, co się dzieje na zewnątrz. To takie przejście między tym, co nasze i w środku, do tego, co jest gdzieś na zewnątrz i staje się publiczne albo jakoś społeczne. I w tym sensie jest to przejście. Mówi Łukasz Rusznica. Jeżeli chodzi o klucz wyboru artystów do tej wystawy, to właściwie są 2 kwestie. Jedna to jest magazyn Biuro numer 7 Skóra, który został wydany jakiś czas temu i kompletując jakby materiał wizualny do tego numeru, stworzyliśmy pewną bazę ludzi, z którymi chcemy współpracować. Takim metakluczem było chyba jednak rodzaj wrażliwości, jaką te osoby posiadają i to było dla nas najważniejsze. Wystawa była już prezentowana w Maison de la Photographie w Lille, a teraz Skóra w BWA Awangarda we Wrocławiu do 15 marca. Na koniec odwiedzamy Lublin i galerię Labirynt. A na miejscu czekają na nas prace pioniera sztuki wideo w Polsce, Józefa Robakowskiego. Na wystawie zatytułowanej Wideoteatryk Józefa R. Jest to wystawa z cyklu To nie jest film, który jest poświęcony technice wideo w sztukach wizualnych, a cykl ten Galeria Labirynt realizuje od 2 lat i oczywiście nie mogło zabraknąć wystawy Józefa Robakowskiego, który z Galerią Labirynt jest związany od 1974 roku. Mówi Waldemar Tatarczuk. A na wystawie prezentujemy najnowsze wideo artysty, powstały w 2014 roku, między innymi Koncert na głowę czy Len Lu, a obok tych prac są również dużo starsze, bo zrealizowane w latach 80. czy 90., jak chociażby klasyczna już praca o moich palcach, czy wideo performance Jestem elektryczny. Kluczem do wyboru tych prac jest ich performatywność, czy narracyjność, która w ostatnim czasie jest charakterystyczna dla twórczości Józefa Robakowskiego. Te prace, które powstają teraz, są inne. Często bardzo intymne realizacje, które powstają w zaciszu domu. Pokazujemy też prace, które w pewnym sensie zapowiadały to, co Józef Robakowski robi teraz. Wideoteatrzyk Józefa R., czyli prace Józefa Robakowskiego w Galerii Labirynt w Lublinie. Zapraszamy do 8 marca. Potrzebne namiary u nas na polskieradio.pl/3, a Agnieszka Opszańska ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego! Jesteśmy mili i nie zdradzimy, które... Oh. Super grupa muzyczna, bo tworzona przez muzyków znanych z innych konfiguracji, która nazywa się Sisyphus. A my spotykamy się ponownie z Zygmuntem Miłoszewskim, laureatem naszego plebiscytu w kategorii książki za rok 2014. Gniew to jest ta publikacja, która została doceniona przez naszych słuchaczy przed tygodniem. W pierwszej części tego spotkania Zygmunt Miłoszewski z Michałem Nogasiem rozmawiali na bardzo ważne tematy. Zapis tej rozmowy można znaleźć na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. W artykule, który towarzyszy Radiowemu Domu Kultury, wszelkie odpowiednie linki. To była rozmowa na temat rozczarowania Zygmunta rzeczywistością, tak należałoby powiedzieć, ale zachęcam do tego, aby wysłuchać, co Zygmunt wtedy opowiadał. Teraz przed nami druga część tego spotkania, część poświęcona literaturze. Zygmunt, to teraz nie chcę, byśmy rozmawiali o tym, co się dzieje w twoich książkach, bo ci, którzy jeszcze nie czytali, mam nadzieję, że teraz przeczytają, ale o Polsce chciałbym porozmawiać jeszcze o obrazie. Możemy się oprzeć na Gniewie, ostatniej części trylogii. Momentami jesteś bezwzględny. Myślę, że Philip Springer byłby twoim kolegą, jeśli chodzi o opis tego, jak Polska wygląda, jak budujemy, jak niszczymy architekturę, jak niszczymy przestrzeń publiczną. Żywię takie naiwne może przeświadczenie, że to, na co patrzymy, ma znaczenie. że to nas kształtuje, bardziej niż nam się wydaje. Czy patrzymy na coś, co jest ładne, czy patrzymy na coś, co jest brzydkie, i faktycznie zaśmiecanie przestrzeni publicznej bardzo mi przeszkadza, tym bardziej, że to jest przestrzeń wspólna. Mimo, żeby było jasne. Sam o tym zapominam. Remontujemy mieszkanie w Olsztynie. Tutaj jest w obrębie olsztyńskiej starówki. No i przyszło do wymiany okien. I nagle zaczęliśmy prowadzić rozmowę o tym oczywiście, co jest tańsze. Jak wymienić okna, żeby było jak najtaniej, a dopiero potem zaczęliśmy myśleć o tym, że okna to jest jedyny element tego mieszkania, Który widać. Że to jest nie tylko nasz budżet, nie tylko to, co będziemy widzieli z kuchni, tylko jedyna część wspólna tego mieszkania to są właśnie okna. I zaczęliśmy o tym rozmawiać, mimo że być może powinniśmy o tym rozmawiać od początku. Mało tego, być może prawnie powinniśmy być jakoś zmuszeni do tego, że kiedy zmieniamy mieszkanie w tym elementy, które są dostępne dla wszystkich, to musi podlegać jakimś ograniczeniom, ale nie o tym chciałem mówić, tylko o tym, no, że Olsztyn jest niestety takim dość przykrym przykładem tego, że w wyniku Jałty dostaliśmy dość ładny kawałek dzisiejszej Polski. Znaczy wszystkie ziemie północne, zachodnie są atrakcyjne i krajobrazowo, i turystycznie, i zabytkowo. No i niestety w Olsztynie widać to, że nie zadbaliśmy o to najlepiej. No, wtykaliśmy tam różnych rzeczy. I to nie jest tak, że to jest tylko straszni komuniści PRL, no bo tam najstraszniejsze rzeczy, które powstały w Olsztynie, to myślę, że powstały w ciągu ostatnich 20-25 lat. Ale to jest tak, że pisząc o tym, po prostu to z siebie wyrzucasz, czy masz nadzieję, że ktoś się zastanowi i pochyli nad tym, czytając kryminał? Słuchaj, nadzieję oczywiście mam, ponieważ mój kryminał zapewne przeczyta więcej osób niż prozę poetycką poświęconą temu samemu tematowi. I tak jak jeśli chodzi na przykład o takie narzekanie na przestrzeń publiczną, bohater gniewu jest trochę frustratem, trochę mizantropem, trochę jest zgryźliwy, więc to jest element jego widzenia świata, ale na przykład jeśli chodzi o taki temat publicystyczny tej powieści, czyli przemoc w czterech ścianach, to oczywiście mimo tego, że jestem autorem kryminałów, prozy gatunkowej, popularnej, to tak sobie myślę, że jeśli gdzieś przeczyta to być może jeden prokurator, bo prokuratorzy oczywiście czytają, bo bohater jest prokuratorem, i gdzieś dowie się, że być może wczoraj popełnił błąd, odsyłając kogoś, mimo że nie powinien, no to nie wiem, może to jest naiwne, może jestem po prostu z tego straconego pokolenia, które ciągle wierzy, że słowo ma jakąś moc, ale może ma. Czy były jakieś reakcje w tym temacie od ludzi? Były. Były, i to jest temat, który też mnie jakoś chyba najwięcej kosztował. Bo to jest tak, że pierwsza część tej trylogii, czyli Uwikłanie, to jest jakiś taki cień, powiedzmy, przyszłości PRL-owskiej. Ziarno prawdy jest o ksenofobii, o antysemityzmie. I to jest o przemocy domowej, bardziej może o przemocy wobec kobiet. I to jest tak, że ja wcześniej się odżegnywałem na przykład od wypowiadania się na te tematy. Mówiłem, że są specjaliści, są fachowcy, są ludzie, którzy całe swoje życie poświęcili temu tematowi, a ja jestem tylko pisarzem, który dowiedział się tyle, żeby napisać książkę, a teraz nie odmawiam. Znaczy pamiętam już po premierze poszedłem na spotkanie do Feminoteki, czyli do organizacji, która między innymi walczy z przemocą wobec kobiet, lobbuje za uchwaleniem konwencji Rady Europy, która ma przeciwdziałać przemocy wobec kobiet, i poszedłem tam trochę na miękkich nogach do feministycznej organizacji, ponieważ moja żona na przykład mówi, że nawet jak jestem feministą, to jestem seksistowski, że to po prostu zbyt głęboko we mnie siedzi. No to prawda? No, jak żona mówi, to prawda. Ale jest, no, faktycznie pochodzę z takiej tradycyjnej rodziny z lat 70., gdzie mama siedziała z nami w domu, ojciec ten dom utrzymywał, no i to był taki bardzo klasyczny, patriarchalny podział. I oczywiście wszystko jedno, czy ja to przerobiłem, czy nie, co ja dzisiaj sądzę o feminizmie, no to gdzieś pewne wzorce we mnie siedzą. Pewne rzeczy zmieniają się nie przez lata, tylko przez pokolenia. Myślę, że mój syn już będzie bardziej wolny od tego maczystowskiego genu niż ja, mimo że ja i tak jestem od niego bardziej wolny niż mój ojciec. Poszedłem na to spotkanie, bojąc się, że właśnie zostanę ukarany za to, że popełniłem błędy i że to nie tak. Ale nie, ale się okazało właśnie, że wiele kobiet i wtedy tam obecnych i spotykanych w czasie różnych podróży literackich naprawdę bardzo mi dziękuję za podjęcie tego tematu i też nie chcę jakoś kreować na pierwszego feministę, tylko często ważne jest dla nich to, że to po pierwsze mężczyzna, że to wychodzi poza taki krąg, który można traktować, och, kobiety coś tam sobie, same o sobie, tylko że to mężczyzna, też autor jednak kojarzony z taką literaturą kryminalną, czyli seksistowską. Znaczy seksizm jest wpisany w kryminały, tam jest maczystowski bohater, który ma swoje kobiety i kochanki. Także trochę tutaj robię za syna marnotrawnego, który jest więcej wart, powrócił niż ten, który od zarania się gospodarką zajmował. I mimo, że porzuciłem kryminał, to myślę, że temu akurat pozostanę wierny. Znaczy uważam po prostu, że polska literatura odnosiła wielkie sukcesy, kiedy była społecznie zaangażowana. Tak gdzieś jak patrzę na swoich polskich mistrzów, to patrzę na przykład na Prusa, patrzę na Reymonta i to było pisane po coś. I gdzieś ciągle uważam, że jest miejsce na literaturę pisaną po coś, a nie tylko dla sztuki i nie tylko dla rozrywki. Wojtek Mazalewski, Quintet, nagranie zatytułowane Paryż. Pozdrawiamy przebywającego w Paryżu Zygmunta Miłoszewskiego, który tam promuje swoje książki. I wracamy do wcześniej zarejestrowanej rozmowy z nim. Rozmowy, którą przeprowadza Michał Nogaś, ale teraz uwaga, uwaga, uwaga, ponieważ do tej rozmowy dołączy jeszcze jedna postać, bardzo ważna dla Zygmunta i dla nas. Jarosław Klejnowski, dyrektor Muzeum Literatury w Warszawie. Zygmunt Miłoszewski jest naszym gościem. Mówiliśmy o tym, że wiele osób żałuje lub wręcz rozpacza Poszackim, bo gniew kończy się tekstem od ciebie, że więcej pana Teodora nie spotkamy. Z żalem wiadomość o zamknięciu serii książek z Szackim w roli głównej przyjął Jarosław Klejnowski. Zgadza się, tak, bo ja jestem po prostu czytelnikiem tych książek. Każda z nich mi się podobała i czytałem je z radością, z szacunkiem dla warsztatu, bo jako też pośredniejszej rangi autor kryminałów, no doceniam maestrię Zygmunta. Ona polega na czym? Na bardzo dobrym konstruowaniu fabuły. To wszystko potem na końcu okazuje się bardzo spójne i przypomina mi trochę cykl o Harrym Potterze. Coś, co się gdzieś tam na początku pojawiło jako szczegół, na końcu opowieści okazuje się bardzo ważnym elementem wyjaśniającym całość. Także to chyba jest największa zaleta Zygmunta Miłoszewskiego jako pisarza. Świetne formułowanie fabuł. Też lubię Zygmunta cierpkie spojrzenie na świat, którego emanacją są nie tylko jego publiczne wypowiedzi od czasu do czasu, ale właśnie rozmaite takie społeczne, a może nawet za poważnie, że społeczne, takie obserwacje świata naszego z takim cierpkim, trochę narzekactwem, ale to generalnie wychodzi mu bardzo śmiesznie i daje do myślenia, bo może zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy. bo Zygmunt też świetnie potrafi dialogi skonstruować. Znaczy świetnie do czytania i to na przykład też ładnie widać w ekranizacji Ziarna Prawdy, gdzie te dialogi między bohaterami są dynamiczne i powodują żywą reakcję widowni, czego byłem świadkiem na premierze. Tak, ale jeszcze jest jeden powód, dla którego, jak mniemam, będziesz tęsknił za Szackim. No, nie będzie już Klejnockiego. To znaczy mam taką cichą nadzieję, że może Zygmunt Miłoszewski przetransponuje z opowieści o Szackim policjanta Jarosława Klejnockiego, profilera, do jakiejś innej swojej opowieści, choć nie mam zbyt wielkich nadziei. To jest nasza zabawa, którą no akurat ja rozpocząłem, umieszczając w jednej z moich książek postać Zygmunta Miłoszewskiego, który jest dowódcą warszawskich policyjnych antyterrorystów i który tam pojawia się w kolejnych opowieściach. Na co Zygmunt po pierwsze zrewanżował mi się tym, że w jednej ze swoich książek umieścił moją powieść czytaną przez policjanta, a potem już na całego umieścił taką właśnie postać, która nazywa się tak samo jak ja i co więcej w Ziarnie Prawdy to nawet podobnie do mnie wygląda. Także tu będę żałował, tak, bo dzięki Zygmuntowi tak czy owak zamieszkałem w historii literatury polskiej. To na zakończenie pytanie do Zygmunta Miłoszewskiego od ciebie. Możesz w tej chwili zadać jedno. Słyszy? Pytanie mógłbym zadać takie. Czy naprawdę musisz rezygnować z pisania opowieści gatunkowych? Trochę się obawiam, że zaczyna myśleć o jakiejś takiej powieści obyczajowej, mainstreamowej. Trochę by było żal. Jarek nie jest obiektywny, ponieważ jemu zależy na tym, żebym dalej pisał kryminały, aby jego postać przetrwała. Ponieważ w obu powieściach i w Ziarnie Prawdy i w Gniewie gdzieś postać psychologa policyjnego doktora Jarosława Klejnockiego jest dość kluczowa dla fabuły i dla rozwiązania zagadki kryminalnej. Także myślę, że może powinienem obiecać publicznie, że czego bym teraz nie napisał, to doktor Klejnocki tam się pojawi. Może wtedy będzie łatwiej. Ja też chciałem tutaj... Może zapewnić czytelników, że to jest tak, że nawet jeśli to nie będzie, jeśli nie będę pisał kryminału, to gdzieś pozostanę wiernym temu, co mi się wydaje w literaturze ważne, czyli temu, żeby ona była realistyczna, żeby była współczesna, żeby była obyczajowa. Myślę, że jest miejsce na powieści obyczajowe, realistyczne, społecznie zaangażowane, wciągające, bez trupa. Takie powieści istnieją. Za chwilę o tym, co przed tobą, ale jeszcze odnosząc się do wypowiedzi Jarosława Klejnockiego, którego z kolei w filmie gra Jacek Poniedziałek. Tak jest. Wygląda trochę inaczej niż Jarosław Klejnocki. Tak, ale mówi te same słowa. Część słów, które wypowiada Jacek Poniedziałek na ekranie, to jest cytat z felietonu Jarosława Klejnockiego. We go down to feel. To duet, który nazywa się We Draw A. A teraz na naszej antenie inny duet. Wracamy do rozmowy Michała Nogasia z Zygmuntem Miłoszewskim. Kiedy ogłaszaliśmy wyniki plebiscytu i okazało się, że wygrałeś, rozmawialiśmy na antenie wtedy ty z nami przez telefon. Kiedy pytałem cię o to, co dalej, wspomniałeś o klechdach i legendach. Nie chcę się deklarować, dlatego że potem często czytelnicy mnie pytają, co z tym, co obiecałem. A ja na razie nie obiecuję, tylko pracuję nad różnymi sprawami i faktycznie jest coś takiego, nad czym pracuję razem z bratem, co na początku miało być scenariuszem. Piszę scenariusze razem ze swoim bratem. On jest przede wszystkim scenarzystą, ale część rzeczy robimy razem. I kiedyś wymyśliliśmy serial, który nie miał szans na realizację, bo był zbyt odjazdowy, zbyt drogi. I to był serial oparty na takim pomyśle, żeby przenieść do współczesności taką klasyczną słowiańską mitologię. I nie mówię tutaj o słowiańskiej w sensie religijnym, tylko raczej o takie podania ludowe. Bartek i śmierć, dzikie gony, utopce, które przychodzą do tej dziewczyny, co to nie chciała się zajmować gospodarką. Zacząłem grzebać po półkach domowych, po antykwariatach. Kiedyś tego było mnóstwo. Była taka główna książka Klechdy domowe. Wszyscy mieliśmy na półce. Ale też a to baśnie wielkopolskie, Bery i Bojki śląskie. Znaczy bardzo, bardzo dużo różnych takich podań, które wychodzą z mitologii ludowej, z demonologii ludowej. Wszyscy to czytaliśmy, wszyscy je znamy i coraz bardziej zapominamy. I wydaje mi się, że taki amerykański myk zrobienia tego z dystansem, na lekko, sprawdzenie, co by się stało, gdyby te schematy przenieść do współczesności, jakby to zadziałało. Znaczy, bo tak jak właśnie o utopcu na przykład, to dziewczyna nie chce zajmować się gospodarką, tylko ubierać korale, lecieć na zabawę do gospody, no to rozumiem, że to ciągle takie sytuacje mają miejsce. I nagle pojawia się ten kawaler taki bardzo przystojny, bardzo mądry i majętny. No tylko, że jak wstaje od stołu, to po nim zostaje taki ślad mokry. I tak dalej, i tak dalej. No ciekaw jestem, czy to może się udać. Ja faktycznie, ponieważ bardzo długo mi zajęło dojście tutaj, mimo tego, że ja piszę literaturę popularną, to i tak nie było proste. Znaczy w sensie jakieś takie życie od pożyczki do pożyczki, od długu do długu. I teraz też mam w sobie taki lęk, że nie wiadomo na ile mi musi starczyć ten sukces. Znaczy ile ja się z tego będę musiał utrzymać. Nie wiem, czy może napiszę następną książkę za 2 lata albo za 3. Czy ona się spodoba, czy będę potrafił ją napisać, czy starczy mi pomysłów. A jeśli nie, to co wtedy zrobię? Rok temu wszystkim artystom podniesiono podatki. Oczywiście my żeśmy się nie kłócili, no bo głupio się kłócić, tak? Co mamy się kłócić? Że mamy płacić podatki takie jak wszyscy? No okej, tak. Trzeba to trzeba. No ale też czasami po prostu zarabiamy w jednym roku, a potem przez 5 lat nie zarabiamy. Jak na przykład reżyserzy filmowi, którzy nie są przecież w stanie zrobić filmu co rok, ale to jest w ogóle dygresja. Dużo nam czasu też zajęło spotkanie w studiu radia, ale wreszcie się udało, z czego się bardzo cieszę. Też się bardzo cieszę, że po 10 latach kariery literackiej zawitałem do jedynej stacji, której słucham. Tym bardziej mi miło. Zygmunt Miłoszewski był naszym gościem dziś. Gratuluję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. To jeszcze mam PS, żeby nie było tak miło. Chciałem zapytać, czy cechą, która łączy Szackiego i ciebie, jest gniew? Gniew nie. Gniew brzmi bardzo szlachetnie, a ja się po prostu bardzo łatwo irytuję. I wściekasz. Tak. U Szackiego to jest szlachetne, u mnie jest po prostu uciążliwe dla otoczenia. To uciekamy. Dziękuję raz jeszcze. Dzięki. Ziarno prawdy. Od wczoraj na ekranach każdy może oglądać, a jutro będzie też tematem w naszej audycji trójkowo-filmowo. Zapraszam w imieniu Ryszarda Jerzwińskiego. I just want you to feel. Warto zajrzeć na naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Tam widać Radiowy Dom Kultury i w artykule widać także zdjęcie. Od opowieści o tym właśnie zdjęciu zaczniemy naszą kolejną podróż, ostatnią w dzisiejszym Radiowym Domu Kultury. Przewodniczką będzie Bożena Rupczyńska, która jest kuratorką wystawy, a wystawę można oglądać w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Na tym zdjęciu jest szaman z plemienia Goldów z Syberii, stojący specjalnie do potrzeb zdjęcia w 1914 roku z bębnem szamańskim w dłoni. Człowiek jest ubrany właśnie w taki strój typowy dla tego plemienia Goldów. Ma długie czarne włosy, no i właśnie skośne oczy, ponieważ zdjęcie zrobione jest przez ekipę badacza, antropologa, etnologa Stanisława Poniatowskiego, ale nie króla, tylko Adama, Stanisława Adama Poniatowskiego, który właśnie w 1914 roku udał się do kraju nadamurskiego, żeby przeprowadzić badania na wielką skalę. To był jeden z projektów w ramach badań prowadzonych przez uniwersytety angielskie, francuskie i amerykańskie na temat wędrówki ludów z Azji do Ameryki Północnej, ponieważ chciano odnaleźć połączenia pomiędzy ludami Azji. Nawet myślano, że Indii nawet, ale to chyba się nie wydarzyło, a plemionami Indianami północnoamerykańskimi. I o ile mi wiadomo, właśnie dzięki między innymi takim badaniom jak tego Poniatowskiego, ta teoria wędrówki ludów na taką szeroką skalę globalną została udowodniona. Poniatowski konkretnie zajmował się plemionami Goldów i Oroczonów. To były plemiona i są dalej, chociaż już bardzo niewiele ich przedstawicieli tam mieszka. To były plemiona należące do rodziny tungusko-mandżurskiej, do grupy językowej i one mieszkały nad dorzeczami Amuru, Szungarii i Usuri konkretnie. Goldowie to było bardzo bogate plemię, takich bogatych rolników, stawiali bardzo porządne domy z drewna, bardzo bogato się ubierali. Były tam naleciałości głównie chińskie i mandżurskie właśnie. Kobiety nosiły bogatą biżuterię i byli to bogaci ludzie, stąd ich nazwa, Goldowie, od złota albo od pieniędzy. Natomiast jeśli chodzi o Oroczonów, którzy mieszkali trochę bliżej na wschód, już podlegali wpływom rosyjskim i to był rzeczywiście taki lud koczowniczy, jak my sobie wyobrażamy. Mieszkali w ziemiankach albo w jakichś chałupach skleconych z gałęzi, zajmowali się myślistwem, rybołówstwem. No widać to także w ich strojach, a także w obyczajach, na przykład w tym, jak grzebano zmarłych. Jest takie zdjęcie pochówku tak zwanego powietrznego, który wygląda w ten sposób, że ciało zmarłego owija się w korę drzewa i chowa się na takiej platformie, która jest też zabudowywana drewnem. Także jest to taka jakby klatka z drewna, w której leży zmarły. No i tak zostaje. Na wystawie mamy bardzo unikalny zbiór powiększeń zdjęć wykonanych oryginalnie przez Stanisława Poniatowskiego i przez jego ekipę w 1914 roku. I jest to bardzo unikalne, ponieważ zbiór tych zdjęć Poniatowskiego zachował się w bardzo dobrej kondycji i przechowywany jest w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ ta część dokumentacji, która była w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, została spalona w czasie powstania. Także tylko ta część wrocławska ocalała, ale rzeczywiście w stanie idealnym. I powiększenia fotografii, które my tam pokazujemy, rozmiarów 50x70 centymetrów, są po prostu idealnej jakości, tak jakby były zrobione wczoraj, a dokumentują bardzo unikalne życie, które właściwie już odeszło, bo teraz ci ludzie, czy Goldowie, czy Oroczonowie, zintegrowali się, roztopili się w kulturze globalnej wioski, tak jak wszędzie, więc podejrzewam, że już nie ma tych obyczajów, nie ma szamanów, nie mieszkają już w szałasach, tylko mają komórki i samochody. Są oprócz zdjęć także wyroby rzemieślnicze, to znaczy jest to głównie rękodzieło związane z ich ubraniami, z ozdobami, a także z zabawkami. I karty pomiarowe badań antropologicznych, łącznie ze zdjęciami, które ilustrują te karty. Na przykład właśnie takiego Golda, stojącego bez odzieży całkowicie i wpatrującego się ciekawie w obiektyw. Ciekawa jestem zresztą, w jaki sposób skłoniono tych ludzi o dosyć takiej odległej od europejskiej mentalności do tego, żeby oni się rozbierali całkowicie. Nie wiem, czy rozumieli, że jest to dla potrzeb nauki, czy też robili to z powodu, że ktoś im dał trochę pieniędzy. Zaproszenie na wystawę do Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, jak i inne informacje zawarte w naszym artykule, który dzisiaj ozdobiony jest twarzą Jacka White'a ze sprawą opowieści o pianinie Jacka White'a, które podróżowało po świecie, no ale teraz ostatni etap podróży. Czeka na swojego właściciela. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. W Radiowym Domu Kultury Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Opszańska, Michał Nogaś. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Mówimy już do usłyszenia za tydzień po 12:00. Autopromocja. Kuba Stankiewicz, jeden z najpopularniejszych jazzowych pianistów w Polsce i jego zaskakujący hołd dla Wiktora Younga, autora muzyki do takich filmów jak Jeździec znikąd, Johnny Guitar i Komu bije dzwon. Kuba Stankiewicz, The Music of Victor Young na żywo z towarzyszeniem Wojciecha Pulcyna i Sebastiana Frankiewicza. W Trójce w niedzielę, tuż po 20:00. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt.